trójka. I już czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Paula i Karol z uśmiechem na twarzy na dzień dobry dziś. 4 po 4. No i nasza piosenka dnia. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu taka ballada. Pass me by. You pulled me up like a fly. No, Gallagher's High Flying Birds i Ballad of the Mighty. To kolejna piosenka zapowiadająca drugi album zespołu byłego lidera grupy Oasis. Płyta ukaże się na początku marca. Po raz kolejny, no taka nazwijmy co, ballada. Po godzinie 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Chciałem być Bogiem, ojcem wszystkich dusz, lecz wrosłem krzyżem ziemię. Chciałem być mocny i wielki jak miłość, lecz było to i łabocha. No tak delikatnie, powolutku, po cichutku. A właśnie, niby delikatnie, niby powolutku, a to już pierwsze sygnały od Państwa napływają. No ale liczą się te po naszym umówionym takim znaku, tym czapką danym, takim znaku, pamiętają Państwo, z jednej z kultowych komedii. No dobrze, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji. No to może zaczniemy. Daję znak sygnał. Trzy szybkie, ciach, ciach. Nikt mnie nie lubi i jestem sam, bo zamiast nosa trąbę mam. Kiedy chciałem na spacer iść, musiałem kocem zakryty być. Jeśli chciałbym o szczęściu pomarzyć, muszę znaleźć dziewczynę do pary, aby mnie kochała każdego dnia. Musi mieć trąbę taką jak ja. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Dziewczyna, co trąbę ma, ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma?

No i brawo, i pięknie państwo wysyłają pocztówki, także te dźwiękowe, mailowe, smsowe. Łona i Weber, oni wysłali pocztówkę, a raczej radzili, by wysłać sobie pocztówkę. No i tak też może być. 18,5 minuty po godzinie 4. Witamy państwa w nowym dniu, choć tak naprawdę słońce obudzi się po 7:30, zajdzie tuż po 16:00, a zatem dzień potrwa 8,5 godziny, no i dłuższy od najkrótszego w roku, gdyby tak naciągnąć, prawie godzinę. Imieniny Agnieszki, Jarosława i Sobiesława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy o solenizantach, pamiętamy o jubilatach, o nich to także będziemy mówić w kalendarium muzycznym, no ale dziś 21 dzień stycznia, dzień babci, tak delikatnie podpowiadamy wszystkim wnuczętom. Środa, 21 stycznia, przed nami. Dzień dobry. Achtung, Achtung, meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen. Stary zegarek, trzeba zarobić te parę.

tak łatwo zapomniało. Tak trudno dziś wytrzeźwieć z niemocy i marazmu. Słowiki głuchonieme, Wartburgi zardzewiałe. I rząd się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy. Inaczej się przeżywa i pije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzyć lub rzucić się ze schodów, najlepiej głową w dół. Bo kiedy Marian ze schodów spadł, to całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, jedną noc przeżył 5 lat. Tak, tak, jedną noc przeżył 5 lat. Ta już 4:30. Marian Kowalski za nami, przed nami pan od pogody. Nad północno-zachodnią Polską płytki ośrodek niżowy z nadpołudniowej Skandynawii i związany z nim mało aktywny, rozmywający się front atmosferyczny, który z nad zachodu kraju przemieści się na północny wschód, a Polska w dalszym ciągu w wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, w północnej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach deszcz lub mrzawka, w górach sam śnieg, tylko lokalnie na zachodzie możliwe przejaśnienia. Wiatr słaby, południowo-wschodni, ciśnienie bez większych zmian w południe. W Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i temperatura wyrównana. W dzień ma być od zera na Suwalszczyźnie plus 1 nad samym morzem. W centrum 2, najwyższa temperatura na południu kraju do plus 3. We'll be right back. Hej, John Walker podśpiewał do słuchawki przed chwilą z zacięciem żeglarskim właśnie pan Jurek, co prawda nie z Warmii, Mazur czy Pomorza Wybrzeża, ale z Mazowsza właśnie. No dobrze, to tak ku podśpiewywaniu, ku również mruczeniu, no tak czy inaczej ku rozbudzeniu. Na dzień dobry, Krzysztof Klęczon i trzy korony, a gdzieś z tyłu głowy mamy oczywiście rocznicę powstania nie trzech koron, a czerwonych gitar. Niecałe trzy tygodnie temu minęło pół wieku od tego, jak w kawiarni Krystal w Gdańsku, w Rzeszczu powstały czerwone gitary. Ale o tym w kalendarium już swego czasu mówiliśmy. Coś mi się wydaje, że wiele atrakcji czerwone gitary przygotowały właśnie na ten wspaniały jubileuszowy rok. To z naszego budzikowego alfabetu. Szczegóły za chwilkę, ale jeszcze szczegóły danych teleadresowych. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 i adres mailowy i numer telefonu i skrzynka SMS-owa oczywiście do Państwa dyspozycji w sprawach może być i muzycznych, także drogowych, pogodowych, o tym, co na sercu leży. Również ta korespondencja zagraniczna, mile widziana, to za kilka chwil. No a wracając do alfabetu, jak zwykle o tej porze, za 25 piąta, dziś na literkę K Krzysztof Klęczon, no to tak powiedziałbym podwójnie, nawet K za moment Cookies, Paweł zresztą, ale wcześniej Kobra. Kobra Nocka. Wy kłamiecie, aby kupić nas, sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum, zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Klejacie się, choć kryjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Trójkowy budzik. nazistą, świnią, homofobem, zdrajcą, agentem, pomyleńcem, wrogiem dla Rosji i Unii Europejskiej, katolem, który nie rozumie, że zarodek to nie człowiek, bo chodzić nie umie, głąbem, co wciąż ma jedną żonę, jestem moherem, oszołomem. Jestem i faszysta, wróg społeczeństwa, nonkonformista, matołem, jestem obrzydliwym, kołtunem, chamem, ścierwem parszywym, nacjonalistą zaślepionym i roszczeniowcem pomylonym, durniem, co szuka dziury w całym, w naszym systemie doskonałym. To ja. Przyznaję się. Zabijcie mnie. Idiotą jestem, który nie kapował, gdy z kolegami mury malował, nie sprzedał esbekom narzeczonej i na dodatek wziąłem ją za żonę, chamem niesubordynowanym, co kontestuje jedynie słuszne plany, nie widzi, że Polska jest wielka, tak jak za rządów towarzysza Gierka. Tak. To ja. Przyznaję się. Zabijcie mnie. Z naszego budzikowego alfabetu 3 razy K. Choć jeszcze wcześniej państwo też spostrzegawczy, bo przecież Kowalski, Marian zresztą się pojawił. No tak, to mamy już za sobą. Co to ja chciałam powiedzieć? Coś miłego pewnie, dlatego nie pamiętam. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa to kontakt z nami. Między innymi warszawskie Młociny już na posterunku, Mokra Kruszwica, to od pana Leszka też gorące i suche pozdrowienia. Pan Andrzej, Grajewo i okolice toną w śniegu, drogowcy na posterunku. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich zapracowanych. No, za oknem na Myśliwieckiej, tak bym powiedział, deszcz ze śniegiem, z bardziej akcent położonym na deszczu. Mokro, ale rzecz jasna, trzeba uważać, prosimy o ostrożność na drogach. Pani Agnieszka z Krakowa, o tym, że wszystkim babciom dziś dużo zdrowia, oczywiście jeszcze będziemy mówić i powiedział tak, akcent delikatny, muzyczny również w budziku dziś będzie zawarty. Pan Przemek z Grudziądza również podpisuje się na liście. 06 na termometrze, z nieba coś pada, ni to deszcz, ni to śnieg. No to właśnie, no coś takiego także i u nas. Pan Marcin, a to już zagraniczna korespondencja, Manchester się kłania. To za chwilkę z zagranicy sygnał od państwa. Wcześniej elektryczne gitary, a na budziku nasza ulubiona 4:44. Kiedy jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę, a więc noś bracie długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Thank you. hipis z długimi włosami skręcił skrócej, idzie alejami, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni alejami, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoleta, a więc noś, noś, bracie długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Ojciec niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś piękny i młody, nie, nie, nie, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś, noś, bracie długie włosy jak my. Rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania, ty noś, noś, noś długie włosy jak my, jak my. Elektryczne gitary na rozgrzewkę także na śniadanie od pana Marcina z Manchesteru właśnie podpowiedź. Choć za oknami ciemno i zimno, to w elektrycznej kuchence gorąca zapiekanka taka z ziemniaków. Coś w rodzaju, pokonuje, coś w rodzaju śniegu, który czasami pada za oknami. Mówiłem, że rozgrzewka, mówiłem właśnie. Pani Ewa z Za Wielkiej Wody gorąco pozdrawia, bardzo dziękujemy. Na dzień dobry pan Marcin, niezawodnie Nowa Zelandia także na naszej ekskluzywnej budzikowej liście obecności. Ostatnia noc, jak pisze pan Marcin, była dość chłodna, ale w ciągu dnia było pięknie i gorąco. Znów dnia ubyło, ale wciąż mamy pełno światła słonecznego w ciągu dnia. Środa, jeszcze troszeczkę i już będzie bliżej weekendu. No nie, no pan, panie Marcinie, na początku globusika, na początku świata to zdecydowanie bliżej do weekendu, te dobre kilkanaście godzin. No to w tym samym mniej czasu do tego, by zagłosować na listę przebojów trójki. Polecamy 1721 notowanie. Grzegorz Turnał w dwóch nagraniach. Gorąco państwu polecamy. Również te pozostałe wspaniałe polskie nagrania, nie tylko Grzegorza Turnała, Ledwie Chwila, czy do Leukonowy, które to za chwilkę. No tak właśnie w poczekalni chciałbym zaakcentować, by państwo zajrzeli szczególnie i posłuchali tych nagrań, które są w poczekalni, jakoś tak do tej podstawowej trzydziestki dobić się nie mogą. A jeśli chodzi o listę i o polskie nagrania, to także pan Artur z Torunia o tym, że może dziś właśnie środa, może polska środa, tak na przekór czasowi. No i rzadko się zdarza, nominalnie środa, w środę, ale jednak od czasu do czasu. No nie wiem, czy zasmucę, czy nie, ale jednak nie dziś. Ale w przygotowaniu polska środa i to będzie naprawdę przebojowa i skoczna. Nie podpowiem którego dnia, ale coś mi się wydaje, że chyba też tak jak ostatnio, nie w środę, ostatnio było w poniedziałek. Być może też w poniedziałek właśnie. Wracamy do muzyki za 11:05. Rzeczony Grzegorz Turnał. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. krótką miarą powściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olełko noe, olełko noe, olełko noe, olełko noe, olełko noe, olełko noe, olełko noe, olełko mówiłem, że pięknie jeszcze Dorota Miśkiewicz pojawia się w tym nagraniu. No to mam nadzieję, że tych nienachalnych zachęt do głosowania nie powinniśmy ponawiać. Choć po godzinie piątej też delikatnie tak powiem zasugeruję. O, za 8 minut piąta. Coś rozlało na stół, tam leżał list, lecz wiał go wiatr. Rano minęliśmy się bez słowa. To się jednak czuje tak, jakby uwierało coś, jakbyś 8 godzin stał bez ruchu. Pomyśl o mnie jeden raz, tylko jeden raz.